Zbadaj to, Kaleka NK na majku. Kaleka NK w formie jak jeszcze nigdy. Ostatnio tak myślałem, co by było gdyby mógłbym się z tym zamienić życiem, o tak dla skrywy. Wiesz, tak po prostu palcem strykam i zamieniam się w księdza Rydzyka. Nie no, kurde, NK bez przesady. Może zamienię się z którą z gwiazdy strady. Na przykład z Kumaj, gdybym był Jacksem Bondem, bojałbym się tym i furek za migatowickim rondem. Albo zamieniłbym się na chwilę z Supermanem. Ratowałbym ludzi, ale nie za wszelką cenę. Chciałbym Billem Gatesem zamienić się miejscem, choć na chwilę poczuć się bossem nie tylko w tym mieście, ale najbardziej chciałbym być chyba terrorystą. Podkładać bomby na szlaku niewinnym turystom, wódkę czystą z ziomkami z Al-Kaidy i wiedzieć, że na mój widok wszyscy skają w majty. Siatka na inne tory. Zastanów się sekundę zamiast jak Pitagory. Z braku mózgowej kory do tych czynów niezgory. Z boku cicho stać i frustrację konserwować. Spadaj na presję, z kim nie chciałbyś się utożsamiać. Znosić porażek, nieprzyjemnych zdarzeń, no bo załóżmy, że urodziłbyś się rewinem. No, z tego kaca leczyłbyś się potężnym klinem. Zdecydowanie kiepsko byłoby być leperem. Ze słomą w butach nie nacieszysz się spacerem. Zignoruj siebie jako M. Wiśniewskiego. Pozostanie do przekucia tylko worek koło małego. Zamienić się z Rydzykiem, to też ryzyko. Zaraz zarzuty, skąd kapusta na to wszystko? Zatem pora na konkluzję krótką jak kąpiel solo. Zawsze lepszy wróbel w garści niż na dachu gołob. Aha, zostawiam mrzonki, profity i ujemne salda. Cieszę się tym, co jest jak w Marshalla Nalda. Zatem pora na konkluzję krótką jak kąpiel solo. Zawsze lepszy wróbel w garści niż na dachu gołob. Aha, zostawiam mrzonki, profity i ujemne salda. Cieszę się tym, co jest jak w Marshalla Nalda. Zostawiam mrzonki, profity i ujemne salda. Cieszę się tym, co jest jak w Marshalla Nalda. Zostawiam mrzonki, profity i ujemne salda. Cieszę się tym, co jest jak w Marshalla Nalda.